الذين هما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد الحمد لله سب تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جس کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے زمین میں اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں اور وہ حکمتوں والا ہے اور سب چیز کی خبر رکھنے والا جانتا ہے جو چیز داخل ہوتی ہے زمین میں اور جو خارج ہوتی ہے اسے اور جو اترتی ہے آسمان کی طرف سے اور جو چڑھتی ہے اس میں اور وہ نہایت ہی رحم کرنے والا اور بخشش کرنے والا ہے اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں اور میرے رب کی قسم البتہ ضرور آئے گی وہ تمہارے پاس وہ پروردگار جاننے والا ہے غیب کا نہیں غائب اس سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں نہ اس سے کوئی چیز چھوٹی اور نہ بڑی مگر ایک کھلی کتاب میں بھی وہ درج ہے تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے یہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں کے اندر عاجز معاجزین عاجز کرنے کے لیے یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور دیکھتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے وہ چیز جو اتاری گئی آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے وہ برحق ہے اور وہ رہنمائی کرتی ہے عزیز اور حمید خدا تعالی کے راستے کی طرف پچھلی صورت احزاب تھی وہ مدنی صورت تھی سن 5 کے بعد ہجرت کے 5ویں سال کے بعد جو نازل ہوئی اور اس سے پہلے سورہ نور کے بعد جتنی صورتیں ہیں وہ سب مکی ہیں سورہ نور مدنی ہے اس کے بعد سورہ احزاب تک یہ ساری صورتیں مکی تھیں سورہ احزاب یہ مدنی صورت تھی اس کے بعد یہ سورہ سبا یہاں سے لے کر سورہ احقاف تک یہ 13 صورتیں یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی یہاں سے لے کر سورہ احقاف تک سب یہ 13 صورتیں پھر آگے 3 صورتیں مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہیں سورہ اور اس کے بعد پھر وہ صورتیں جو مکی زندگی میں پھر کوئی ایسی کوئی مکی میں کوئی مدنی زندگی میں نازل ہونے والی صورتیں یہ 13 صورتیں ہیں یہاں سے لے کر سورہ احقاف تک یہ سب مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں اور ظاہر ہے کہ مکی زندگی میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کے اندر بنیادی احکام ہی اللہ نے ذکر فرمائے ہیں عقائد اور اخلاق کی اصلاح اور انسانوں کی تہذیب، یعنی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ باتیں نازل فرمائی ہیں، تو یہ تمام اس قسم کی بنیادی تعلیمات پر ہی مشتمل ہیں یہ مکی صورتیں. احکام حلال حرام یا صوم و صلات کے بارے میں یا جہاد وغیرہ کے سلسلے میں یا مالی امور یا دوسرے جو احکام ہیں، وہ سب مدنی زندگی کی صورتوں سے تعلق رکھتے ہیں. ان میں زیادہ تر ان کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. اس صورت کا نام صورت سبا ہے، مکی زندگی میں نازل ہوئی اور اس کی 54 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں، 883 الفاظ ہیں، 1512 حروف پر مشتمل ہے یہ صورت مبارکہ. اور پچھلی صورت کے اندر اللہ تعالی نے آخر میں امانت کی حفاظت کا قانون بتلایا ہے کہ امانت کی حفاظت کرنی چاہیے. جس امانت کو ارض و سما اور دوسری چیزوں پر پیش کیا گیا تو انہوں نے حاضری کا اظہار کیا، لیکن انسان نے اس کو قبول کر لیا، یعنی انسان میں اس امانت کو اٹھانے کی اور قبول کرنے کی پوری مکمل صلاحیت اور استعداد اللہ نے رکھی تھی اور موجود ہے. انسان نے گویا اس امانت کو قبول کیا، لہذا اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس امانت کو پورے طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اگر خیانت کرے گا اس امانت کے اندر یا اس کے ادا کرنے میں سستی اور کوتاہی کرے گا، یا منافق بنے گا یا مشرک بنے گا تو سزا پائے گا. اور جو اس امانت کو پوری طریقے سے ادا کرے گا وہ کامل درجے کا مومن ہوگا. مرد اور مومن عورتیں وہ خدا کی بخشش اور رحمت کے مستحق بنیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے. تو امانتوں کے سلسلے میں سب سے بڑی امانت وہ اللہ کی توحید ہے، اعظم الامانات. تو اس صورت کے اندر اس کا ذکر آئے گا، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. سب سے بڑی امانت جو انسان کے ذمہ ہے وہ اللہ کی وحدانیت کے اعتقاد کو ماننا اور دل و جان سے اس کو تسلیم کرنا اور اس کے اندر کسی قسم کی خرابی اور نقصان کا نہ پیدا کرنا، اس کی حفاظت کی سب سے زیادہ ضروری ہے. وہ بنیاد ہے دین اور اسلام کی. تو اس صورت کے اندر اس کا ذکر ہوگا. اشارتاً مشرکین والمشرکات پچھلی صورت میں امانت کی حفاظت کا اور سب سے بڑی امانت. پھر قیامت کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے. معاد جس کے مشرق انکار کرتے تھے، اور نبوت اور رسالت کا مسئلہ بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن کریم کا برحق ہونا اور وحی الہی ہونا یہ بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور جس طرح پچھلی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شکر گزار اور ناشکر گزار لوگوں کا ذکر کیا ہے، اسی طرح اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شکر گزاروں کا ذکر کیا ہے، جس کا نمونہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بیان کیا اللہ نے. یہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، اور شکر گزاری پر اللہ کے احسانات اور زیادہ ہوتے ہیں، خدا کی رحمتیں مزید شامل حال ہوتی ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا یہ قانون ہے، اگر شکر ادا کرو گے ہم زیادہ نعمتیں دیں گے، زیادہ مہربانی کریں گے. سو یہ اللہ تعالی نے شکر گزار بندوں کا نمونہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام، یہ اللہ کے طرف سے خلیفہ تھے، حاکم تھے، لیکن بے حد شکر گزار تھے، ان کا نمونہ پیش کیا. مکے کے بڑے بڑے چودھری اور سردار جو تھے وہ اکڑ دکھاتے تھے، اللہ نے ان کو شرم اور عار دلائی، تم کیا حیثیت رکھتے ہو، یہ دیکھو اللہ کے شکر گزار بندے کیسے تھے. سو یہ شکر گزاروں کا نمونہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس سورت مبارکہ کے اندر. اور یہ ایک مسئلہ شفاعت کا بھی, مشرق لوگ جس قسم کی سفارش اور شفاعت کے قائل ہیں اس کی تردید فرمائی اللہ تعالیٰ, جبری سفارش کہ ہمارے معبود ہر طرح خدا راضی ہو ناراض ہو وہ سفارش کر کے ہم کو بچا لیں گے, یہ مشرکانہ عقیدہ, اس کی سخت تردید کی گئی ہے. ایسی کوئی سفارش نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو زور سے چلنے والی ہو, جیسا کہ دنیا کے حکومتوں یا حکمرانوں کی بات پر قیاس کرتے ہیں لوگ کہ بعض اوقات صدر کو یا وزیر اعظم کو یا جو بھی حاکم ہوتا ہے اس کی مرضی کے خلاف سفارش کر کے لوگ بعد منوا لیتے ہیں. کہتا ہے کہ اگر اس کو نہیں مانیں گے تو فساد ہوگا, سلطنت الٹ جائے گی, انقلاب آ جائے گا, اس واسطے وہ ڈر کے مارے سفارش کو قبول کرتے ہیں. اس قسم کا اعتقاد مشرکانہ ہے اور ایسی کوئی سفارش نہیں ہے وہاں, اس کی بھی تردید ہوگی. بہرحال شرک اور کفر کی مذمت, قیامت کا اس بات, جزائے عمل کا واقعہ ہونا, شکر گزار اور ناشکر گزار بندوں کا ذکر, قرآن کریم کی حقانیت اور اس طرح اور بنیادی حقائق اور بنیادی مسائل اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیے ہیں. اس کا نزول کہتے ہیں سورہ لقمان کے بعد ہوا. سورہ لقمان وہ بھی مکی زندگی کے درمیان عہد میں نازل ہوئی ہے اور یہ بھی اسی دور کے اندر یہ سورت بھی نازل ہوئی ہے. تو اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی ہے. یہ پانچ سورتیں جن کی ابتدا اللہ کی حمد سے ہوتی ہے, سورہ انعام بھی ہے, سورہ کاف بھی ہے, یہ سورت ہے, بعد والی سورت ہے اور سورہ فاتحہ. اس واسطے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ہی ذکر ہے, یا تو وہ انعامات ہوں گے جو دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں, خود انسان کا وجود اور اس کی ذات, اس کا جسم, وہ تمام اللہ کی عطا اور مہربانی ہے, تو اس پر بھی انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے, ایجاد کی نعمت, پھر انسان کو باقی رکھنے کی نعمت. اللہ نے انسان کے بقا کے لیے دنیا میں بہت سے سامان فراہم کیے جس سے اس کو بقا ملتا ہے دنیا میں, اور پھر آخرت کی نعمتیں ہیں جو خدا کی شکر گزاری اور ایمان کی بدولت ایمان والوں کو نصیب ہوں. تو یا دنیاوی نعمتیں یا اخروی نعمتیں ہیں, یا ایجاد کے اعتبار سے نعمتیں ہوں گی یا بقا کے اعتبار سے. انسان کی بقا کے لیے جیسا کہ کھانے پینے کی اور دوسری معیشت کی چیزوں کی ضرورت ہے, اسی طریقے سے انسانوں کو ہدایت کی بھی سب سے زیادہ ضرورت ہے, وحی الہی کی ضرورت ہے, کتاب کی ضرورت ہے, شریعت کی ضرورت ہے, دین کی ضرورت ہے, پاکیزہ اصولوں کی ضرورت ہے جن پر چل کر وہ اپنی زندگی کو قائم رکھ سکیں. سو یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں, اس لیے یہاں بھی اس سورت کو الحمد سے شروع کیا گیا ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, وہ اللہ جس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں, سب کچھ اسی کا ہے, پیدا بھی اس کا کیا ہوا ہے, ملکیت بھی اس کی ہے, تصرف بھی اس کا ہے, کوئی اور اس کا شریک سہیم نہیں ہے کسی چیز میں, نہ کسی نے کوئی چیز پیدا کی ہے اور نہ وہ تصرف رکھتا ہے, تدبیر بھی وہی کرتا ہے اور خالق بھی وہی ہے, رب بھی وہی ہے. تو اس واسطے مشرق لوگ پھر ظلم کیوں کرتے ہیں, پھر الوہیت کیوں دوسروں کی مانتے ہیں, پھر مستحق عبادت بھی اس کے سوا تو کوئی بھی نہیں ہے, پھر دوسروں کی کیوں پرستش کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, نظر و نیاز دیتے ہیں, طرح طرح کی باتیں شرک والی کرتے ہیں, کسی کا تو کچھ نہیں ہے, سب کچھ تو اللہ کا ہے, نہ زمین میں نہ آسمان میں, کسی لحاظ سے خلقن و ملکن, پیدا بھی اس کا کیا, ملک بھی اس کا ہے, تصرف بھی اس کا ہے, تدبیر بھی اس کی, کچھ دیا ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے آخرت کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی خدا کے لیے تعریف ہے جو نعمتیں اللہ نے آخرت میں آل ایمان کے لیے رکھی ہے وہ ان کو ان کے ایمان کی بدولت نصیب ہوں گی وہاں، اور مومن جس وقت بہشت میں پہنچ جائیں گے اور آرام کا سانس لیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا ما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سب تعریف اس خدا کے لیے جس نے ہماری رہنمائی کی اور اس مقام تک ہم کو پہنچایا، ہمارے بس میں کہاں تھا، ہماری طاقت میں کہاں تھا یہاں تک پہنچنا، اگر خدا تعالی رہنمائی نہ کرتا اور پھر بعث میں پہنچ کر بھی آل ایمان خدا کی حمد و ثنا کریں گے، اگرچہ اس مقام میں حمد و ثنا کرنا ضروری نہیں ہوگا، یہاں ضروری ہے زمین کے اندر خدا کی عبادت کرنی، اطاعت کرنی، ذکر کرنا، وہاں ضروری نہیں ہے، لیکن وہاں پر بلا اختیار ایمان والے خدا کی تعریف کریں گے، حدیث میں آتا ہے خدا کی حمد و تسبیح ان کو الہام کی جائے گی اور اس طریقے سے سرزد ہوگی جیسا سانس انسان سے سرزد ہوتا، یلہمون تسبیح و تحمید، خدا کی حمد و ثنا کریں گے جیسا سانس لیتے ہیں بے اختیار آدمی، اس طرح خدا کی حمد و ثنا ان کی زبانوں سے جاری ہوگی، اور اللہ تعالی وہو الحکیم الخبیر وہ حکمتوں والا ہے، اس نے ہر چیز کے اندر مصلحتیں رکھی ہوئی ہیں بے شمار، جتنی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں کائنات کے اندر ہر ایک کے اندر اس نے خوبیاں حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں، جن کو انسان نہیں جانتے، مخلوق نہیں جانتی، جن کو جتنا پتہ چلتا ہے وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اندر کیسی کیسی حکمتیں اور کیسی کیسی مصلحتیں خدا تعالی نے رکھی ہیں، یہ سب اس کے حکیم ہونے کا تقاضا، اور خبیر ہے وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا، فرمایا کہ وہ جانتا ہے جو کچھ جو چیز بھی زمین کے اندر داخل ہوتی ہے اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے جو آسمان کی طرف چڑھتی ہے، سب چیزوں کو خدا تعالی جانتا، زمین کے اندر جو چیز بھی داخل ہوتی ہے، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، بیج ہیں، بارش کا پانی ہے، اور یہ اموات بھی زمین میں داخل ہو جاتے ہیں، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، زمین تو سمیٹ لیتی ہے، مرضی بھی اندر زمین میں داخل ہوتے ہیں اور بیج اندر داخل ہوتے ہیں، پانی کے قطرے داخل ہوتے ہیں، اور حیوانات ہیں یہ زمین کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور زمین سے جو چیز نکلتی ہے باہر، اب دیکھو یہ کھیتیاں جو ہیں، سبزیاں ہیں، ترکاری ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، پھر معدنیات ہیں زمین کے اندر، یہ پٹرول نکل رہا ہے، کہیں سوئی گیس نکل رہا ہے، کہیں اور کسی قسم کے گیس ہیں وہ نکل رہے ہیں، کہیں سونا نکل رہا ہے زمین سے، کہیں اور دھاتیں نکل رہی ہیں، معدنیات کے ذخائر نکل رہے ہیں، اور وہ چیزیں زمین سے نکل رہی ہیں جس پر انسانی تمدن کی بنیاد ہوتی ہے، بہت سی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، کوئلہ نکلتا ہے، کسی قسم سفید مٹی نکلتی ہے، اسے انسان بہت سی ضروریات میں کام لیتے ہیں، اور طرح طرح کی معدنیات اور کارآمد چیزیں زمین سے باہر آتی ہیں، اور آسمان سے بارش اترتی ہے، وہی الہی بھی عالم بالا سے آتی ہے، اور خدا کا فیصلہ، قضاء و قدر کا، فرشتے وغیرہ وہ آتے ہیں، اور آسمان کی طرف جو چیزیں جاتی ہیں، روح ہے، انسان کی دعا ہے، عمل ہے، ملائکہ ہیں، اور اس قسم کی بے شمار چیزیں ہیں جو اوپر جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کا علم خدا تعالیٰ کو ہے، کیا زمین میں داخل ہونے والی ہوں یا باہر نکلنے والی ہوں، زمین سے کس قدر چیزیں باہر نکلتی ہیں انسان تو ان کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، آسمان کی طرف کیا کیا چیزیں جاتی ہیں، رودر سے کیا کیا باتیں آتی ہیں، یہ تمام کی تمام اللہ تعالی جانتا ہے، اور وہ بہت مہربان ہے اور وہ رحمت کرنے والا ہے. یہ سب دنیا کی چہل پہل اس کی رحمت کا ہی ظہور ہے، اور وہ بہت ہی بخشش کرنے والا مہربان ہے، ورنہ بندے تو بڑے ناشکر گزار اور ناحق چناس ہیں. اگر فوراً گرفت کرے تو کہاں ٹھکانہ ہوگا کسی. اس کی رحمت اور بخشش کے نتیجے میں یہ انسان باوجود اس کے ناشکر گزاری کے اللہ تعالیٰ بہت سا موقع ان کو دیتا ہے دنیا کے اندر، وہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. اگر فوراً ہی گرفت کرنے لگ جائے، کوئی چلنے پھرنے والی چیز نظر نہ آئے جس سے ظلم و زیادتی سرزد ہوتی ہے، کوتاہی، بے عملی، کفر شرک کی بات فوری گرفت کرے تو کوئی چیز بھی نظر نہ آئے، یہ ماز اس کے رحم و کرم پر ہے اور اس کی بخشش پر ہے. خدا تعالی علم محیط رکھنے والا ہے، یہ خدا کے علم محیط کا ذکر ہے. وہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، اور پھر کافر لوگ مکے کے بعد مشرک کہتے تھے کہ دیکھو یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم کو ڈراتے ہیں، کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی تم سزا میں پڑو گے اور تم پر عذاب ہوگا، یہ خام خام کو ڈراتے ہیں. وہ کہتے تھے لات و رضا کی قسم کوئی قیامت نہیں ہے، یہ سب غلط کہتے ہیں، خام خام کو ڈراتے ہیں. تو مشرک لوگ اپنے معبودان باطلہ کے نام پر قسمیں اٹھا کر ایسا کہتے تھے اور دھاندلی سے ایسی بات کرتے تھے، محمد ہم کو ڈراتا ہے، ہم ڈرنے کے نہیں ہیں. لات رضا کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا، کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی جزا عمل نہیں. تو جس طرح مشرک لوگ بہت پختگی کے ساتھ انکار کرتے تھے، اسی طریقے سے جواب دیا گیا. قل، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بلا، کیوں نہیں، قیامت ضرور آئے گی، اور مجھ کو میرے رب کی قسم، لتاتین، البتہ ضرور بر ضرور آئے گی. مضارع کا صیغہ بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے، اور قسم کا صیغہ بھی تاکید کے لیے، اور بلا بھی، کیوں نہیں آئے گی، ضرور آئے گی، اور مجھ کو میرے رب کی قسم کہ البتہ ضرور آئے گی قیامت. تم کیسے انکار کرتے ہو اس کو، اور تم اس کو بعید سمجھتے ہو، آگے اس صورت نہیں آ رہا. وہی مر جاتے ہیں انسان، مرنے کے بعد ان کے ذرات بکھر جاتے ہیں، خاک کے اندر گم ہو جاتے ہیں. وہ گمشدہ چیزیں کہاں دوبارہ نکلیں گی؟ ذرات بکھر گئے انسان کے، ہڈیوں بوسیدہ ہو گئی، گوشت کے ذرات مٹی میں مل کر رل مل گئے اور گم ہو گئے. ایسی نابود چیز دوبارہ کیسے آئے گی؟ تو فرمایا عالم الغیب، خدا تعالی تمام غیب چیزوں کو جاننے والا ہے، اس سے ایک ذرے کے برابر بھی ارض و سما کے اندر کوئی چیز غائب نہیں ہے. چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں یا اپنے تصور میں رکھ سکتے ہیں، ذرہ چمٹی کو بھی کہا جاتا ہے، جو باریک چھوٹی چمٹی ہوتی، اور یہ روشن دان میں جس وقت سورج لگتا ہے تو چھوٹے چھوٹے وہ ہوا نظر آتے ہیں، باریک ذرات، وہ پکڑے نہیں جا سکتے، اتنے باریک ہوتے ہیں. کوئی ذرے سے ذرہ بھی خدا سے غائب نہیں، کیونکہ وہ تمام پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا، اس کا علم محیط ہے ہر ذرے ذرے پر. تو جب اس کا علم اتنا محیط ہے ہر ذرے ذرے پر، اور یہ اس کی صفت خاصہ ہے، کوئی اور اس کے ساتھ اس صفت میں شریک نہیں ہے، تو جب ہر ذرے ذرے کو جانتا ہے تو وہ جہاں جہاں بھی انسان کے جسم کے ذرات ہوں گے سب کو اکٹھا کر لے گا، اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ یہ تو بات مشکل وہاں ہوگی جس کو پتہ ہی نہ ہو، علم نہ ہو. اور جو ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، علم محیط ہے، بکل شین محیط، اول سیاست تک، اور ہر چیز کا علم اس کے پاس، اور علاوہ اس کے کائنات کے اندر جتنی چیزیں واقعہ ہو چکی ہیں، ہوں گی یا آئندہ، تمام ظہور جتنا بھی ہے وہ اللہ کے علم محیط میں تو ہے، اس کے علاوہ وہ خدائی رجسٹر میں بھی درج ہے جس کو لوح محفوظ کہا جاتا. تو کسی کے گم ہونے کا کیا خطرہ ہے اور کیا خوف ہے کہ وہ گم ہو جائے گا اور جس کا پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے ذرات کہاں گے. لوح محفوظ میں بھی درج ہے وہ خدائی کتاب اور خدائی رجسٹر جس میں ہر چیز درج ہے. اور خدا کا علم تو محیط ہے ذرے ذرے پر. تو مشرق اور کافر لوگ غلط بیانی کرتے ہیں, جھوٹ کہتے ہیں. وہ تو عالم الغیب ہے, اس سے کوئی ایک ذرہ بھی غائب نہیں, معلوم نہ چھوٹا نہ اس سے بڑا. اور کتاب مبین کے اندر بھی درج ہے. تو اس واسطے قیامت کو بعید سمجھنا یہ بیوقوفی اور کم عقلی کی بات ہے. اور قیامت کا واقعہ ہونا بھی ضروری ہے اس لیے کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کیونکہ دنیا کے اندر کسی شخص کو اس کے عمل کا بدلہ پورا نہیں ملتا, وہ مل بھی نہیں سکتا. یہاں چیزیں خلط ملط ہوتی ہیں. ایک مجرم کو مکمل سزا نہیں مل سکتی, جب ہائی کورٹ سے فیصلہ کرا لیا جائے سپریم کورٹ سے بھی کسی کو مکمل سزا نہیں ملتی. اس کے اندر دوسری چیزوں کا خلط ہوتا ہے. ہر چیز کا فیصلہ قطعی اور یقینی طور پر قیامت کے دن ہوگا, جب ہر چیز الگ الگ ہو جائے گی اور ہر آدمی کا جرم اور اس کا جو کارگزاری ہے اور جہاں جہاں تک اس کا پھیلاؤ ہے وہ ساری چیزیں نکھر کر آئیں گی. دنیا میں نہیں نکھر سکتی. کئی بے گناہ بیچ میں ملوث ہوتے ہیں فیصلے جب ہوتے ہیں, تو قطعی اور اٹل فیصلے قیامت کو ہوں گے. اور نیکی کا اور ایمان کا مکمل بدلہ وہاں ملے گا. اور ایمان والے اور شائستہ اور اچھے کام کرنے والے ان کے لیے بخشش ہوگی, خدا کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا, اور عزت کی روزی ہوگی بغیر مشقت کے, بغیر محنت کے ان کو حاصل ہوگی. دنیا میں رزق جو ہے انسان کو تلاش کرنا پڑتا ہے. اطلب الرزق فی خبایا الارض, امام سرخسی نے مبسوط میں حدیث بیان کی ہے, حضور کا فرمان ہے تلاش کرو زمین کے کونوں میں روزی کو, زمین کے کونوں میں روزی تلاش کرو. یہاں تلاش کرنی پڑتی, تلاش کرو لیکن اچھے طریقے سے تلاش کرو, حرام کے راستے پر چل کر نہیں, ورنہ وبال بن جائے گا. اور وہاں بلا مشقت حاصل ہوگی, اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت بھی بغیر کسی مشقت اور بغیر کسی کام کے, اور نہایت عزت کے ساتھ. کوئی تان نہیں ہوگا, کوئی تشنی نہیں ہوگی, کوئی ذہنی کوفت نہیں ہوگی, کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی, کوئی ملامت نہیں ہوگی, کوئی تھوڑ نہیں ہوگی کسی چیز کی کہ یہ چیز کم ہو گئی, آج دودھ کم ہو گیا جی, آج یہ نہیں, پریشانی لائق ہو گئی, آج فلان چیز کم ہوگی, کبھی کپڑا میسر نہیں ہوتا جس میں کمی آ گئی جی, کبھی کوئی چیز ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. اور فرمایا وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں ہرانے کے لیے کہ ہماری آیتوں کو ہرا دیں, اس پروگرام کو نہ چلنے دیں دنیا کے اندر, فرمایا یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے ذلت ناک عذاب ہوگا, سخت عذاب, دردناک عذاب ان لوگوں کو خدا تعالی اس کے اندر مبتلا کرے گا. اور یہ بات قیامت کو ہوگی. یہاں تو ایسے لوگوں کو پوری سزا نہیں مل سکتی جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پروگرام کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کو دنیا میں حاوی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری آیات کو ہرانا چاہتے ہیں. خدا کا پروگرام نہ چل سکے, یہ جو اس کی ہدایت کا پروگرام انسانوں کے لیے بھیجا ہوا ہے, اس کے بجائے ہمارا پروگرام چلے. فرمایا لیکن وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے, وہ اللہ کی کتاب اور وحی ہے اور دین اور شریعت ہے. جو چیز نازل کی گئی ہے وہ حق ہے, وہ ٹھیک ہے, اور اسی کو ہی کامیاب ہونا چاہیے اور اسی کے لیے ہی کوشش کرنی چاہیے انسانوں کو کہ وہی پروگرام کامیاب ہو دنیا کے اندر. فلاح اسی کے اندر ہے, کسی اور بات کے اندر فلاح نہیں ہے, نجات نہیں ہے, کوئی اور پروگرام ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک یہی پروگرام ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا. اور فرمایا علم والے لوگ جانتے ہیں کہ یہدی الی صراط العزیز الحمید, خدا تعالیٰ جو کمال قدرت کا مالک ہے اور تعریفوں والا ہے، اس کے راستے کی طرف رہنمائی یہی کتاب کرتی ہے، یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے، یعنی یہ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اس کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ رہنمائی کا ذریعہ اور وسیلہ یہ ہے دنیا کے اندر. اہل علم اس چیز کو جانتے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، کامل بھی ضرور ہوگی، اور یہی وحی الہی جو ہے یہی برحق ہے اور سیدھے راستے کی خدا تعالیٰ کا جو کمال قدرت کا اور غالب ہے اور کمال قدرت کا مالک ہے اور ہر حالت میں تعریفوں والا، اس کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی یہی کتاب ہے. زیادہ اس کی حقانیت کو بھی بیان فرمائیں. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ام به جنه بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشاء نخسف بهم الارض ونسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآية لكل عبد منيب. وقال الذين كفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا ہے، هل ندلكم، کیا ہم بتلائیں تم کو ایک ایسا شخص جو تم کو بتلاتا ہے کہ جب تم مزق تم پارا پارا کر دیے جاؤ گے، کل ممزقن پورے پورے طریقے سے پارا پارا کیا جانا، تو بے شک تم البتہ نئی مخلوق کے اندر ہوگے. اس نے افترا باندھے اللہ پر جھوٹ، یا اس کو جنون ہے، یہ بات نہیں بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر وہ عذاب میں ہوں گے اور گمراہی میں دور پڑے ہوئے ہیں. اب حلم جرو، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا جو کچھ ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے، آسمان اور زمین، اگر ہم چاہیں تو دھسا دیں ان کو زمین میں، یا ہم گرائیں ان پر کوئی ٹکڑا آسمان کی طرف سے، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو رجوع رکھتا ہے خدا تعالی کی طرف. سورہ سبا مکی سورت ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا سے اس کی ابتدا ہوئی. دنیا میں بھی تعریف اللہ کے لیے، آخرت میں بھی. خدا تعالیٰ علیم کل ہے، ذرے ذرے کو جانتا ہے. اور پھر اللہ نے قیامت کے بارے میں ذکر فرمایا، کافر لوگ پختہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ قیامت بالکل نہیں آئے گی، تو جواب میں فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کیوں نہیں آئے گی، اور مجھ کو میرے رب کی قسم کہ ضرور تمہارے پاس قیامت آئے گی، اور خدا تعالی عالم الغیب ہے، اس سے کوئی چیز ایک ذرے کے برابر بھی آسمانوں کے اندر اور نہ زمین کے کسی گوشے میں اس سے چھوٹی بڑی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اور خدائی رجسٹر یعنی لوح محفوظ میں بھی درج ہے. تو قیامت تو یقیناً آئے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو اور نیکی کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ یہ بغیر قیامت کے آنے کے ہو نہیں سکتا، اس لیے قیامت ضرور آئے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم والے لوگ تو جانتے ہیں کہ خدا نے جو آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے یہ برحق ہے اور یہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ ہی منکرین قیامت کا اللہ نے رد فرمایا، منکرین قیامت کا رد اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایمان کے جتنے اجزاء ہیں ان کے بارے میں مشرک اور کافر لوگ طرح طرح کے شکوک اور شبہات رکھتے ہیں، اللہ نے ان کا رد کیا۔ پہلی آیت میں تو صاف فرمایا کہ آپ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں قیامت ضرور آئے گی، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کے بارے میں ذکر فرمایا کہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، اور تعجب کے اظہار کے لیے اس بات کو تعجب کے طور پر وہ ظاہر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم بتلائیں تم کو ایک شخص جو تم کو خبر دیتا ہے کہ جب تم پھٹ جاؤ گے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے اور ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے پورے طریقے پر، تو وہ کہتا ہے کہ تم نئی پیدائش کے اندر پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، فی خلق جدید۔ اس بات کو یعنی دوبارہ اٹھائے جانے والی بات کو استعجاب کی نظر سے دیکھتے تھے، کہتے تھے آؤ تم کو ایسا شخص بتلائیں، اور اس شخص سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے جو قیامت کے عقیدے کا اعلان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ تو یہ مشرق اور کافر لوگ استعجاب کا اظہار کرتے تھے، کہتے تھے آؤ ایسا شخص بتلائیں، اور پھر اس کے بارے میں جو غلط باتیں کہتے تھے مشرق اللہ نے ان کا ذکر فرمایا اور پہلے دلیل بھی بیان کر دی اس بات کی۔ مشرق اس بات کو حیرت انگیز اور عجیب سمجھتے ہیں کہ جب انسان مر جائے اور ان کے اجزاء منتشر ہو جائیں، یہ مزک تم کل ممزک کمائیں، تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، تمہارے اجزاء جسم کے بکھر جائیں گے، یہ جسم بھی اکٹھا نہیں رہے گا، اور ان کے چھوٹے چھوٹے ذرے اور ریزے ریزے ہو کر منتشر ہو جائیں گے، خاک کے اندر مل جائیں گے، یہ ذرات جسم کے ذرات بالکل چھوٹے سال میں اور ایٹم کی طرح جب خاک کے اندر مل جائیں گے تو یہ شخص کہتا ہے کہ دوبارہ تم اٹھائے جاؤ گے۔ یہ تعجب کی بنا پر اس سے انکار کرتے تھے اور استعجاب کرتے تھے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا کہ جسم کے ذرات اتنے باریک ہو کر ایٹم سے زیادہ باریک ہو کر خاک کے اندر منتشر ہو جائیں، بکھر جائیں، ان کو دوبارہ کون اکٹھا کر سکتا ہے اور کون دوبارہ ان کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ تم نئی پیدائش کے اندر آؤ گے۔ تو اللہ تعالی نے اس کا جواب تو پہلے ایک لفظ میں ہی دے دیا، عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، خدا تعالی تو تمام پوشیدہ اور مخفی چیزوں کو جاننے والا ہے، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اس سے غائب نہیں، تو کوئی ذرہ باریک سے باریک ذرہ جس کا تم تصور کر سکتے ہو وہ خدا کے علم میں ہے، اس کا مقام، اس کا محل، اس کی جگہ، وہ سب اللہ کے علم میں ہے اور محفوظ ہے۔ اسی طرح انسان ان کے عقیدے، ان کے اعمال، اخلاق، کردار، نیکی، بدی، ساری ذرہ ذرہ محفوظ ہے، تو اللہ کا علم تو محیط ہے ہر چیز پر، تو یہ کہنا کہ یہ ان ذرات کو کون جمع کرے گا، وہ عالم الغیب جانتے ہیں اس سے کون سی چیز غائب، جس جگہ بھی وہ ذرات ہیں تو اشکال تو وہاں پیدا ہو جہاں اس کو جاننے والا نہ ہو، جیسا انسان نہیں جانتے لہذا وہ پریشان ہو جاتے ہیں، مخلوق نہیں جانتی کیونکہ وہ علم محیط نہیں رکھتے، ہر ذرے ذرے کا احاطہ کرنے والا علم نہیں رکھتے، تو خدا تعالیٰ تو علیم کل ہے، عالم الغیب، وہ ذرے ذرے کا علم جانتے، ان ذرات کو وہ جب چاہے گا اکٹھا کر دے گا جہاں بھی ہوں، سمندر کی تہہ میں چلے جائیں، جانوروں کے پیٹ میں چلے جائیں، پانی میں ہوں، ہوا میں ہوں، کسی دوسرے کرے پر ہوں، جہاں بھی ہوں، وہ تو انسان کے وجود کے ہر ہر ذرے کو جانتا، تو لہذا اس کے لیے تو یہ کوئی چیز مسئلہ نہیں ہے، کوئی دشوار نہیں ہے۔ کافروں کا استعجاب جو ہے یہ بے وقوفی اور حماقت کی بنا پر ہے۔ اور پھر دیکھو اللہ کا نبی جو قیامت کا عقیدہ سمجھاتا ہے کہ اس کو ماننا ضروری ہے، جیسا وحدانیت، خدا کی وحدانیت کا، یہ ایمان کے جتنے بھی اجزاء ہیں، خدا کی ذات کا وحدہ لا شریک ہونا، صفات کمال کے ساتھ متصف ہونا، ہر عیب اور نقص سے پاک اور مبرہ ہونا، اور اللہ کے اسماء حسنہ ہیں اور صفات طیبہ ہیں، ان کے ساتھ انسان اس کو یاد کریں، کوئی غلط نام اس کی طرف منسوب نہ کریں، اس کی صفت کا کوئی غلط مفہوم نہ لیں، صحیح صحیح مفہوم جو اس کی صفت کا ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ ان صفات کو بھی ماننا ضروری ہے، اجزاء ایمان میں جتنے ہر ایک، تقدیر کا ماننا بھی اللہ تعالیٰ کے صفات کے ظہور کا نتیجہ ہے، اور اسی طرح ملائکۃ اللہ کو ماننا جو عالم غیب اور مجرد اور مادی کے درمیان وسائط ہیں، واسطہ ہیں فیض رسانی کا، ان کا بھی ماننا ضروری ہے۔ کتب سماویہ کا ماننا بھی ضروری ہے، خاص طور پر قرآن کریم آخر میں، اور پھر یوم الآخر، آخری دن یعنی قیامت کا دن، اس پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ محاسبہ اعمال اور جزائے عمل، یہ جیسا اللہ نے فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دنیا میں کسی شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ نہیں ملتا، نہ مل سکتا ہے، یہاں تخلیق کا جہان ہے، یہ چیزیں خلط ملط ہیں، وہاں الگ ہوں گی ساری چیزیں، ہر چیز الگ الگ موجود ہوگی، اور وہاں تمام نیکی اور بدی کا پورا پورا صلہ ہر انسان کو ملے گا۔ تو فرمایا کہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو بتلائیں، ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تم پھٹ جاؤ گے اور ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تو تم نئی پیدائش کے اندر ہوگے۔ کافر لوگ کہتے تھے افطر علی اللہ کذبا، خدا پر جھوٹ باندھتا ہے، الیاذ باللہ، نبی کو مفتری کا جھوٹ باندھتا ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کی طرف سے حضور کو حکم ہے کہ آپ قسم اٹھا کر کہیں کہ قیامت ضرور آئے گی، اپنی طرف سے تو وہ کہتے ہیں، خدا کی جانب سے کہتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی، وعدن علیہ انا کنا فاعلین، اللہ کا فرمان ہے، یہ ہمارا پکا وعدہ ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ تو یہ کہتے ہیں خدا پر جھوٹ باندھتا ہے، الیاذ باللہ، نبی کو مفتری کہنا، نبی کو مفتری کہنا یہ کفر ہوتا۔ محدثین کرام کہتے ہیں کہ اگر نبی کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ کبیرے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، لیکن جو افتراء باندھتا ہے نبی پر وہ کافر ہوتا ہے، کیونکہ افتراء جس پر باندھا جاتا ہے اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے اور اس کی توہین کی جاتی ہے، نبی کی جو بھی توہین کرے گا وہ کافر ہوگا۔ تو یہ کافر لوگ اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں، خدا پر جھوٹ باندھ، الیاذ باللہ، اور یا پھر کہتے ہیں ہم بھی جنہ، یا اس میں جنون ہے، دو باتیں کہتے ہیں، کہتے ریزا ریزا ہو جائیں گے، خاک میں رل مل جائیں گے، گم ہو جائیں گے، دوسرے نو نئی پیدائش میں ہم اٹھائے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، خام خواہ خدا پر جھوٹ بولتا ہے، اور یا پھر یہ سودائی ہو گیا، جنہ جنون ہے، ہوائی باتیں کرتا ہے جیسا پاگل آدمی باتیں کرتا ہے۔ دیکھو یہ بھی کتنا بڑا الزام اللہ کے نبی پر لگا رہے ہیں۔